Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Bu bölümde oynayanlar Ahmet Fadıl, Nisan Kumru, Emrullah Uzun, Ümit Kaplan, Esra Elönü, Büşra Ünsal. Lan ne lan bu böyle? Ne lan bu? Bunlar ne lan? Ne lan bunlar? Ne bu böyle? Lan bunlar! Allah'ım korkunca yandım! Tabutların Hasbelkader Sitesi'nin bodrumunda ne işi vardı? İki kafadar Nurettin amcayla Muhabbettin Bey, Cevahir Bey konağında aradıklarını bulabilecek. Olaylar üzerindeki sis perdesi biraz olsun aralanabilecek. Ulan ne aralanmaz perdeymiş birader. Nurettin Beyciğim, ne dersiniz? Sis perdesi aralanabilecek mi bu bölümde? Mütevefa Cevahir Zihni Kalenderoğlu'nun konağında aradığımızı bulabilecek miyiz? Biraz acele edersek evet. Oo, bu kat daha da korkunç. Burayı çabuk geçelim Muhabbettin Beyciğim. Aman dikkat, sessiz olalım ha. Girerken biz kapıyı kapatmış mıydık Nurettin Bey? Bilmiyorum, galiba açık kaldı. Eyvah, inşallah birileri gelip girmez. Bu konak tüm sokağa korku salmış. Sanmam, kimse cesaret edip bahçesine bile giremiyordur. Ama hatırlayın lütfen, biz geldiğimizde kapı kilidi açıktı. Neyse, tamam. Bırakın komplo teorileri üretmeyi de alacağımızı alıp gidelim. Evet, işte burası olmalı. Evet, çektiği bütün fotoğrafları burada adeta sergilemiş. Her bir fotoğraf karesi mazimizden bir iz taşıyor. Bak, şu Hüseyin Hilmi Bey. Şu da Dilruba Nine. Balkonda çiçeklerini suluyor. Aa, bakın, faytoncu Meymenettin Efendi. Elinde kırbacıyla ayakta nasıl da ihtişamlı duruyor. He? Evet ya, bizim resmi görebildiniz mi Nurettin Bey? Her kare maziden bir iz. Hangi resme baksak biz? Bu kadar adam bunca işli resimler çeksin. Pes doğrusu. Öyle demeyin Nurettin Bey. Rahmetlinin çok hayrı da dokundu Beşrevzade sokağına. Evet, bastonuyla kovaladığı çocuklardan birkaç tanesi maratoncu oldu. Camlarını kırdı diye plastik toplarını kestiği çocuklar okudu adam oldu. Hatta bakın Muhabbettin Efendi. Şu fotoğrafa bakın. Bu olayı çekmiş. Evet, cam kırıkları ve top. Ne hazin bir betimleme. Ah Cevahir Zihni Bey. Seni anlayabilmek ne kadar zor. Meydanlar Rus gibi adamdın. Felsefe kitaplarını anlamak kadar zor seni çözmek. Zor. Ah, işte bakın burada. Hayır ben bakamayacağım. O günler. Aman Allah'ım. Ne kadar kızgın bakmışım ben öyle. Kıpırdarsanız döverim demişti, ondandır. Ah, bunu görmelisiniz Nurettin Bey. Elinizde yarısı ısırılmış bir elma. Öyle mi gerçekten? Sararmış bir hayat. Hey be. Arkamızda da anneniz rahmetli Mübeccel Hatun. Sizi çağırıyor. Dayak yiyeceğimizi anladı tabii Cevahir Bey yanımızda görünce. Kurtarmaya çalışmıştır zavallı. Yine haylazlığınız üstünüzdeymiş Nurettin Efendi ya. Hadi canım. Evet, bu fotoğrafı görmezsem bunu asla bilemeyecektim. Arkamdan elinizle tavşan kulak yapmışsınız. Sizi o yüzden kovalamış demek ki. Hadi ya, keşke görmeseydiniz bu fotoğrafı. Bir de seni en iyi arkadaşım bellemiştim Nurettin Bey. Asla bana kazık atmaz derdim. Senin için yıllarca sonuna kadar güvenebileceğim tek arkadaş demiştim. Ama bu deliller her şeyi değiştirdi Nurettin Bey. Canım 60 senelik mevzu. Belki foto montajdı. Arkamdan tavşan kulak yaptınız mı yapmadınız mı? Canım dedim ya 60 sene olmuş, hatırlamıyorum. Deliller çürütülemeyecek kadar güçlü Nurettin Bey. Muhabbettin Bey, tartışmayalım lütfen. Anlamıştım. Bu fotoğrafa bakmak istemediğinizden anlamıştım. Vallahi ondan değil. Gerçekten çok duygulandım. Bakamıyorum. Kalbim kaldırmaz diye düşünüyorum. Evde ilaçlarımı aldıktan sonra alıştıra bakmak istiyorum. Bu bizim küçüklüğümüze ait tek fotoğraftı Nurettin Bey. Tek hatıraydı. Bunu evimin duvarına asacaktım. Kitabıma kapak yapacaktım. Ne hayaller kurmuştum. Lütfen biri bunun bir rüya olduğunu söylesin. Bu bir rüya değil, bir radyo oyunu. Yapma ya, o ses nereden geldi? Ne sesi? Benim gördüğümü, siz de gördünüz değil mi? Ha? Ne olur görmedik deyin. Ha? Sizi memnun etmeyi çok isterdim ama gördüklerimiz aynen vaki ve de hakikiydi. İmdat, sen ne diyorsun? İmdat, kendine gel. Şey, Demden, arkadaşın görüşüne katılıyorum. Halüsinasyon olabilir mi acaba? Çok korktuk ya, yani bir an öyle sandık. Halüsinasyon tek kişilik bir olaydır Hüsümet Bey. Üç kişilik olanı da ben hiç duymadım. Olur olur. Şimdi millete nasıl anlatacağım ben bu durumu ya? Sonradan rezil olmayalım millete. Şimdi ne yapacağız Hüsümet Bey? Bir kişi daha bakıp durumu teyit etsin. Battalı uyandırın. Ona hiçbir şey söylemeyelim. Gitsin kendisi baksın. Tamam Hüsümet Bey. Kontrol etmeye gidiyoruz. Sen de şuna bak. Tamam. Bodrum kontrol memuru muyum ben ya? Ne yapalım yağmur yağdıysa, su bastıysa? Çağır itfaiye kardeşim. Allah Allah. Ne lan? Kim koydu lan bu paketleri buraya? Ah, ah. Paketlerin biraz açılmış. Ne lan? Ne lan bu? Ah, tabutmuş. Tabut mu? Anne! Anne! Ya Hüsümet Bey! Hüsümet Bey ya! Anne! Bu çığlık bizim gördüklerimizin gerçek olduğunu kanıtlıyor arkadaşlar. Hüsümet Bey, ne gördüğüme inanmayacaksınız. Lütfen biri çıkıp bunun bir film olduğunu söyleyebilir mi? Önceki arkadaşlar da sormuştu. Değil kardeşim, film değil. Kim var lan burada? Kim konuşuyor lan? Biz varız, başka kimse yok. Battal, sakin ol. İçeride tabut var. Ne? Tabut mu var? Tabut ne? Evet, Bodrum tabutlarla dolu. İsterseniz girip bakın. Ama hayır aman gitmeyin. Biliyoruz Battal, biliyoruz. Gördük, biz de gördük. Gördüklerimize inanamadık. Bir de sen bak dedik. Şimdi hiçbir şüphe kalmadı. Bodrum tabut dolu. Allah'ım, kim getirdi onları ya? Birileri kötü bir şeyler düşünüyor hakkımızda. Önceden tabutlarımızı hazırladığına göre çok kötü bir şey düşünüyor. Benim anlayamadığım, o tabutlar Müslümanlar için değil ki. Hristiyanlar için. Müslümanlar o tabutlardan kullanmaz. Üstelik tabutla gömülmez. Yani dış güçler bir şeyler mi planlıyorlar? Sitemiz tehdit altında arkadaşlar. Arkadaşlığımız tehdit altında Nurettin Bey. Buna bir açıklama bekliyorum. Tamam, söz. Geniş bir basın toplantısıyla bu durumu izah edeceğim Muhabbettin Beyciğim. Lütfen acele edelim. Sahur vakti yaklaşıyor. Alın şu fotoğrafı da gidelim artık buradan. Tamam. Ama bunu asla unutmayacağım. Ulan Cevahir Zihni Bey. Bunca yıl sonra da buldun beni. Yine kötülüklerini sergiledin. En iyi arkadaşımla aram açtın. Helal sana. Ben de sana inat. O bizlerden, herkeslerden sakladığın odanı darmadağınık etmezsem Nurettin değilim. Nurettin Bey, nereye gidiyorsunuz ya? Tamam, küstürsek de bu kadar kaçılmaz ki. Bu odayı açacağım. Hayır, o odaya giremezsiniz. Gireceğim. Ne bu be? Bu cevahirin şifresini çözüm çözeceğim. Hayır yapamazsınız. O odaya giremezsiniz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O odayı herkesten gizliyordu. Oğlu Haşmettin Bey bile giremiyormuş söylediklerine göre. Hem kilitlidir. Nasıl açacaksınız? Balyozla mı? Açacağım. Nurettin Bey, iyi misiniz? Geliyorum. Hemen geliyorum. Evet iyiyim. Kapı açıkmış, nereden bileyim. Açık mıymış? Hayret. Işığı getirin ışığı. Bir şeye çarptım galiba. Getiriyorum. Geldim. Verin elinizi. O da ne? Aman Allah'ım. Onlar da ne? Kaçın burada tabutlarla. Aman Allah'ım tabut. Kaçın Muhabbettin Bey. Burası ceset dolu galiba. Kaçın merdivenlere doğru. Dikkatli olun Muhabbettin Bey. Bu gerçek olamaz. Evde hayaletler var. Demiştim değil mi bu evde hayaletler var diye. Abi. Durun, kaçmayın. Sigara var mı sigara? Hüsnü.